i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, w kalendarzu 27 dzień lipca, na zegarze 11. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankat. Na granicznym odcinku Odry służby montują siatkę przechwytującą śnięte ryby. Ponad 300 razy interweniowali strażacy po gwałtownych burzach, które przeszły nad południowo-wschodnią Polską. W Lublinie rozpoczyna się karnawał sztukmistrzów. Wystąpią artyści z całego świata. 1100 kg śniętych ryb zebrano na granicznym odcinku Odry w chałupkach, które napływają. Te ryby napływają z Republiki Czeskiej, poinformowały Wody Polskie. Trwa monitoring Odry, a służby montują siatkę w poprzek koryta rzeki przechwytującą śnięte ryby. Czeskie służby wyjaśniają przyczyny śnięcia ryb. Według państwowego przedsiębiorstwa do rzeczy Odry sytuacja na rzece uspokaja się. Śnięte ryby na polskim odcinku Odry zauważono wczoraj. Rzeczniczka państwowego przedsiębiorstwa do rzeczy Odry, Szarka Wylczkowa, poinformowała, że śnięcie ryb nie miało charakteru masowego. Na 4-kilometrowym odcinku rzeki po czeskiej stronie granicy padło według niej około 2% populacji ryb. Przyczyny śnięcia ryb nie są na razie znane. Wylczkowa przekazała, że pobrano dużą liczbę próbek wody i padłych ryb, które będą analizowane w laboratorium. Wyniki mają być znane w ciągu 2 lub 3 dni. Czescy eksperci nie podejrzewają, aby doszło do skażenia wody w Odrze i nie wykluczają, że śnięcie ryb mogło być spowodowane brakiem tlenu w rzece. Do spadku zawartości tlenu mogły doprowadzić upały i wysoka temperatura wody. Czescy strażacy rozstawili na wysokości Starego Bogumina zaporę, która ma powstrzymać spływanie śniętych ryb w dół Odry. Spuszczono wodę z 2 zbiorników w celu schłodzenia i napowietrzenia rzeki. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Ostatniej doby strażacy odnotowali ponad 300 interwencji w związku z frontem burzowym, który przeszedł nad południowo-wschodnią Polską. Jak powiedziała Monika Nowakowska-Brenda z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, najwięcej zgłoszeń wpłynęło w Małopolsce. Najwięcej interwencji było w województwie małopolskim, bo tam ponad 80, kolejno w województwie śląskim i podkarpackim 60 interwencji. Podczas tych interwencji Straż Pożarna wypompowywała wodę z zalanych piwnic, obiektów i terenów, usuwała wiatrołomy, czyli przewrócone przez silny wiatr drzewa, a także interweniowaliśmy przy zerwanych dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Minionej doby najwięcej deszczu spadło w Częstochowie, ponad 60 litrów na metr kwadratowy. Moskiewski reżim przygotowuje nową falę mobilizacji i szykuje się do długotrwałej wojny, oceniają niezależni analitycy wojskowi. Duma Państwowa przyjęła przepisy pozwalające na zmobilizowanie 1 milionów żołnierzy oraz tworzenie nowych oddziałów Regionalnej Obrony Terytorialnej. Po podpisaniu pakietu ustaw przez ściganego listem gończym za zbrodnie wojenne Władimira Putina obowiązkowemu poborowi będą podlegać Rosjanie od 18 do 30 roku życia. Do tej pory górna granica wynosiła 27 lat. Zwiększa to wielokrotnie możliwości mobilizacyjne armii. Niezależny publicysta Igor Jakowienko przypomina w rozmowie z Radiem Swoboda, że z trybuny rosyjskiego parlamentu deputowany generał Andrzej Kartapałow zapowiedział powszechną mobilizację i wielką wojnę. Generał Kartapałow powiedział wszystko. Idzie wielka wojna. Chodzi im o to, żeby rzucić na front armatnie mięso, powołać maksymalnie ilu się da żołnierzy, żeby położyć ich w ukraińskiej ziemi. Igor Jakowienko tłumaczy, że takim zbrodniarzom jak Kartapałow i Putin nic już nie pozostało, więc próbują utopić własne winy w krwi żołnierzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po zwycięstwie nad uzbeczką Niginą Abduraimową Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi WTA 250 w Warszawie. Polka zaznacza, że gra na twardych kortach w stolicy jest dobrym przygotowaniem do rozpoczynającego się 28 sierpnia US Open. Teraz mój sezon jest ułożony tak bardziej sensownie i myślę, że to jest super turniej właśnie jeśli chodzi o rozegranie się przed tym US Open Swing. No i też przede wszystkim sam fakt, że w ogóle mamy otwarte korty, twarde. Teraz w Warszawie zrobi dużo roboty i chociażby zamierzam trenować tu ogólnie w trakcie sezonu. W końcu będę miała gdzie, bo zazwyczaj mimo wszystko musiałam trenować właśnie poza Warszawą. Nie mamy zbyt dużo takich obiektów sportowych, które mogą się pochwalić też właśnie takim hardem, który jest dość świeży, podobny do tych, które mamy na turze. W dzisiejszym meczu po 17 19.30 rywalką Ingi Świątek będzie Amerykanka Claire Liu lub Chinka Yu Yuan. Spektakle cyrkowe, warsztaty performatywne oraz highlinerzy na linach nad głowami przechodniów. W Lublinie rozpoczyna się 14. Karnawał Sztuk Mistrzów. Wystąpią artyści z całego świata, m.in. z Argentyny, Chile czy Hiszpanii. W tym roku powraca duże widowisko, które odbędzie się na Zamku Lubelskim, zapowiada dyrektor festiwalu Iwona Kornet. 16 akrobatów z Francji, którzy prezentują taką szaloną komedię omyłek. Zostajemy zaproszeni na koncert, a zmienia się to wszystko w jakąś katastrofę i artyści próbują wybrnąć z tego w zabawny, wesoły sposób. Oczywiście niezwykłe umiejętności cyrkowe, ale też muzyka na żywo. Karnawał Sztuk Mistrzów rozpoczyna się dziś i potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas powiedzieć kilka zdań na temat pogody. Zachmurzenie umiarkowane i duże nad morzem oraz na południowym wschodzie lokalnie. Możliwe też burze w czasie burz do 10 mm. Takie są wartości wskazane przez synoptyków, ale też należy uważać się na wiatr, który może rozpędzić się do prędkości 60 km na godzinę. Na termometrach od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 stopni na zachodzie i w centrum. To najwyższe wartości na termometrach, w górach znacznie chłodniej od 14 do 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem mówiliśmy Państwu między innymi o tych najbardziej popularnych imionach wśród dziewczynek i kobiet, to oczywiście Julia i Natalia, to dzisiejsze solenizantki. Anna wczoraj obchodziła swoje imieniny, a to właśnie Anna ma najwięcej, to znaczy jest najwięcej Ann, Anek, Aneczek wśród Polek, jak podało Ministerstwo Cyfryzacji. To imię nosi ponad milion Polek, więc w kwestii popularności chyba mamy jasność, natomiast faktycznie niemniej popularne są pozostałe imiona i w związku z tym zadaliśmy pytanie związane z historiami państwa imion i oczywiście nie tylko dzwonią do nas panie, ale również panowie. Ja o swoim imieniu, o mojego brata. Mianowicie mamy oboje słowiańskie imiona. Mój brat ma na imię Sławomir, ja mam na imię Mirosław. Nie mam pojęcia, co za tym wyborem stało, natomiast jest to właściwie to samo imię. Zagadka jest nierozwiązana, bo rodzice sami nie wiedzą, także... A propos imion, mój tata Alojzy miał na imię. Przychodzi kiedyś, bo były nazwiska, imiona na klatce schodowej i napisali Alfon. Jak się zdenerwował i poszedł, zrobił im awanturę. W kontekście imion może nie wesoła, ale jednak ciekawa informacja. Moja żona wczoraj była na pogrzebie swojej cioci, która miała właśnie na imię Nadzieja, a więc pogrzeb Nadziei. Tak jest. O tych imionach, które już uważane są przez niektórych za staroświeckie, także rozmawialiśmy. Warto oczywiście o tych imionach także pamiętać, bo pewnego rodzaju zasada pojawiła się w rozmowie z ekspertem, związana z tym, że nadajemy imiona co drugie pokolenie. Czyli na przykład rodzice, zastanawiając się, jak nazwać czy syna, czy córkę, sięgają bardzo chętnie nie po imiona rodziców, ale też po imiona dziadków, a może cioć, wujków. Dwie dwójki, siedem trójek, każde imię niesie za sobą historię i właśnie tych historii poszukujemy. A co po godzinie 11 w programie, między innymi opowiemy o krwiodawcach. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień.

przy okazji takich dźwięków można faktycznie się rozmarzyć i nieco odpłynąć. Na przykład w stronę Francji. Tu France i Mike Oldfield. 16 minut po 11. Trójka przed południem. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie imion. Telefony dzwonią. Mam na imię Aleksandra. Mama, nadając mi to imię, powiedziała: daję ci to imię, żebyś była odważna. Dzięki moim przyjaciółkom pokonałam największego wroga. To rak, ale jestem zdrowa. No i to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. Gratulujemy tej odwagi i tej siły, no i również wsparcia. Cudowna wiadomość. Pięknie dziękujemy za ten telefon. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na Państwa głosy. A teraz przenosimy się do Szwajcarii. Temat związany z oddawaniem krwi. Od 1 listopada potencjalni dawcy krwi zostaną zobowiązani do zachowania abstynencji seksualnej, która w skrajnych przypadkach może trwać nawet rok. Warunek spełnić będą musieli wszyscy, którzy w tym państwie chcą oddać krew. Jeśli w punkcie krwiodawstwa chętni zgłoszą, że w ostatnim czasie mieli nową partnerkę lub nowego partnera, to na oddanie krwi będą musieli poczekać 4 miesiące. Jeśli natomiast chętni do oddania krwi zgłoszą więcej niż jednego partnera w ciągu ostatnich 4 miesięcy, to takie osoby będą musiały odczekać aż 12 miesięcy. Nowe ograniczenia mają zwiększyć bezpieczeństwo zarówno w kwestii chorób przenoszonych drogą płciową, jak i wirusa COVID-19. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Kto może oddać krew? Honorowym krwiodawcą może zostać każdy między 18 a 65 rokiem życia, który waży więcej niż 50 kg. No i przede wszystkim jest zdrowy. Mówił Michał Szostek z Centrum Krwiodawstwa w Warszawie. Centrum Krwiodawstwa apeluje o oddanie krwi, której brakuje szczególnie w okresie wakacyjnym. A kto może oddać krew? W zależności od chociażby prostego zabiegu chirurgicznego czy tatuażu, może być to okres dyskwalifikacji na około 6 miesięcy. Natomiast stałe dyskwalifikacje są to zazwyczaj przewlekłe choroby zarówno układu pokarmowego, oddechowego, neurologicznego, więc to tak naprawdę nie można jednoznacznie stwierdzić bez wizyty w centrum. Czyli jak się okazuje, również w naszym kraju istnieją pewnego rodzaju ograniczenia, nie tylko w Szwajcarii, od której rozpoczęliśmy. No dobrze, to pozostaje jeszcze jedna kwestia, przynajmniej jedna kwestia. Jak trzeba się przygotować do oddania krwi? Aby przygotować się do oddawania krwi, należy być przede wszystkim wypoczętym, wyspanym, dobrze nawodnionym. Oprócz tego, co normalnie spożywamy, jeżeli chodzi o płyny w ciągu dnia, dzień wcześniej dodatkowe 2 litry płynu, to jest takie minimum, które należy wypić. Lekkie śniadanko, jakaś chuda wędlinka, no i zapraszamy. No i zapraszamy oczywiście. My także. Myślę, że wśród słuchaczy jest sporo honorowych dawców, więc tymi swoimi doświadczeniami także można się przy okazji podzielić. Dwie dwójki i siedem trójek, przypominam, numer telefonu do redakcji. Jak się okazuje, oddawanie krwi również się po prostu opłaca. Nie tylko ratujemy życie innych, ale... Każdy krwiodawca, który oddaje krew, otrzymuje tytuł honorowego krwiodawcy, ma zwolnienie w dniu dzisiejszym oraz w dniu następnym z pracy w 100% płatne oraz zniżkę na komunikację miejską. Otrzymuje oczywiście dodatkowo posiłek regeneracyjny. W tym wypadku jest to 9 czekolad, czyli równoważnik 4500 kalorii. Jeżeli można, ewentualnie to jeszcze można wspomnieć o przywilejach takich dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Mianowicie każda kobieta, która odda minimum 5 litrów krwi, dostaje tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi trzeciego stopnia, co w tym momencie zmniejsza jej kolejki do lekarzy specjalistów. Jeżeli chodzi o mężczyzn, muszą oni, aby otrzymać takie oznaczenie, oddać 6 litrów. Krew oznacza życie i jest bardzo potrzebna, przypominamy, zwłaszcza w czasie wakacji. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me.

Lipiński, nie pytaj mnie, rok 1994. Właśnie wtedy to nagranie się pojawiło i właściwie od tego czasu ta piosenka, jak już wpadła raz w ucho, no to jakoś nie chce wyskoczyć. I bardzo dobrze. No i jeszcze wątek filmowy, film Słodko-Gorzki, również w tym filmie Władysława Pasikowskiego to nagranie można usłyszeć. Niezła historia, niebawem, ale z Państwa imionami to też są niezłe historie. Moje imię właściwie wymyślił mój tata. Cichości ducha chciał, żebym miała na imię tak jak jego ukochana siostra Wanda, natomiast moja mama się sprzeciwiała. Tataż idąc do urzędu opowiadał później mamie, że na każdym płocie była Kryśka jest głupia. W związku z tym zmienił na Wandę. Można i tak. Autopromocja. Światowa czołówka kolarzy, wyścig z czasem i niezapomniana historia. 80. Tour de Pologne, tylko w Polskim Radiu. Dziennikarze Trójki będą na miejscu i zrelacjonują najciekawsze wydarzenia z trasy wyścigu. Studio Tour de Pologne w Trójce. Serwisy sportowe i audycje specjalne. Od 29 lipca. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy. MediaMarkt. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 29 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Sharp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze już właściwie 31 minut po 11. Czas na niezłą historię. Tym razem zabieramy Państwa do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Jest rok 1789, a więcej Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 27 lipca 1789 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Waszyngton podpisał akt utworzenia Departamentu Spraw Zagranicznych, ustanawiając tym samym pierwszą federalną agencję po uchwaleniu konstytucji, wkrótce zresztą zmieniając jego nazwę na Departament Stanu. Może powiedzmy kilka słów o początkach działalności służby dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że taką dobrą kwintesencją oceny jakości pracy dyplomacji, jej początków, historii genezy, będzie przedstawienie takiego oto faktu, iż czterech jej sekretarzy, czyli czterech kierowników służby zagranicznej, a mianowicie Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe i John Quincy Adams, czyli czterej kierownicy służby zagranicznej, w wyniku swojej aktywności w służbie federalnej zostało następnie prezydentami Stanów Zjednoczonych. Więc to już pokazuje, jak była uplasowana służba zagraniczna w realiach amerykańskiej demokracji. Bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Oczywiście można byłoby stwierdzić, że z punktu widzenia tych polityków, tych działaczy, wybitnych postaci, to była taka trampolina do kariery wyższego rzędu, czyli sprawowania urzędu prezydenta. To akurat może trochę stać w sprzeczności z realiami, ponieważ amerykańska dyplomacja na samym początku nie była istotnym elementem funkcjonowania państwa tak, jak je widzimy z perspektywy czasu. Dla samego narodu, dla obywateli nie miała aż tak wielkiego znaczenia. Tak jest. To miało znaczenie dla państwa, dla przywódców, no bo to jest nowe państwo, które potrzebuje uregulować swoją podmiotowość na arenie międzynarodowej, stworzyć podwaliny do nawiązania dobrych stosunków z partnerami, oczywiście przede wszystkim europejskimi, no bo tutaj mamy do czynienia na całym świecie z koloniami, więc w grę wchodzą główne państwa, jak Wielka Brytania i Francja. Natomiast stopniowo działalność i aktywność służby zagranicznej, dyplomacji amerykańskiej rozrasta się. Mimo że liczbowo nie są to liczne komórki, to jednak od strony zaangażowania w wymiar spraw międzynarodowych, on się stale powiększa, poszerza i waga tych spraw podejmowanych przez amerykańską dyplomację staje się coraz poważniejsza. Niezła historia. A jak dziś możemy podsumować aktywność właśnie amerykańskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej? No, śledzimy te wydarzenia, które dzieją się za naszą wschodnią granicą choćby. Amerykańska dyplomacja, ktoś pozytywnie nastawiony do Amerykanów powie, pilnuje porządku światowego. Ktoś, kto jest nastawiony do Stanów Zjednoczonych wrogo czy niechętnie, może powiedzieć, że amerykańska dyplomacja jest wszędobylska, wszędzie wciśnie swoje palce macki, prawda? Ale tutaj to jest spektrum wszystkich interesów amerykańskich, a one tak naprawdę sięgają każdego zakątka naszego globu. I wielu dziedzin też, prawda? Zdecydowanie. Oczywiście Amerykanie, tu nie ma co się z tym kryć. Amerykanie przede wszystkim patrzą przez pryzmat swoich interesów ekonomicznych. Tam, gdzie są amerykańskie interesy, albo oni uznają, że coś się dzieje w obronie, albo godzi w amerykańskie interesy ekonomiczne, tam zawsze starają się być aktywni. Jeżeli nie dyplomatycznie, to militarnie. Widzimy to od 1945 roku praktycznie. Natomiast oczywiście widzimy te zaangażowanie militarne. Tak? Widzieliśmy Zatokę Perską w 91, w 2003, widzieliśmy Afganistan, widzimy Pakistan, widzimy zimną wojnę, czyli ten okres poprzedzający, prawda, gdzie mogło dochodzić do starć militarnych, ale w tle pracuje potężny aparat amerykańskiej dyplomacji. I pamiętajmy o tym, tak mówiąc już na zakończenie, co miałem też okazję mówić na innych antenach Polskiego Radia, że Amerykanie przede wszystkim rozgrywają swoje sprawy dyplomatycznie. Czynnik militarny jest tym czynnikiem ostatecznym. W związku z tym to w rękach dyplomatów leżą przede wszystkim główne asy w rękawie, rozstrzygnięcia. Tak to oni rozgrywają talią kart daną grę i oni w jakiś sposób przede wszystkim próbują ją wygrać na drodze negocjacji, na drodze dyplomatycznej, gdzie ten czynnik militarny jest tym elementem czy czynnikiem ostatecznym. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Kolejne odcinki już niebawem. Piotr Łodej, pięknie dziękuję. Mówiliśmy o tych najbardziej popularnych imionach, a co z tymi rzadkimi? Mój kolega z byłej pracy ma żonę podobno, znaczy nie, żonę to nie ma na pewno, ale imię podobno jest jedyne w Polsce. Loreta. Tak, bardzo unikatowe, więc jeżeli można pozdrowić panią Loretę z Zabrza, to będę wdzięczny. Oczywiście, bardzo serdecznie panią Loretę. Pozdrawiamy w Trójce. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last.

Ignacy leciał i bezpiecznie wylądował na szczęście. Piosenka nazywa się Samoloty. No i co tutaj dużo mówić. Bardzo wakacyjna. 17 minut, będzie godzina 12, trójka przed południem i państwa głosy w związku z imionami. Moje imię to Bogdan, a pochodzi to stąd, że mój ojciec miał mieć na imię Bogdan i gdy się urodził, dziadek mój szedł, bo mieszkali na wsi, do Urzędu Stanu Cywilnego i niestety popił sobie. I jak przyszedł tam, to nie pamiętał, jakie to miało być imię i dał mu Szczepan. Całe życie na niego mówiono Bogdan i stąd i ja, i moja siostra, ja jestem Bogdan, a ona jest Bogna, na pamiątkę. Dziadkowi urodziło się pierwsze dziecko, więc wiadomo, i była impreza i na drugi dzień poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego nieco wczorajszy. I pani zapytała o imię. I dziadek odpowiedział Henryk, bo tak się nazywał jego ojciec. Ale pani patrzy, ale to przecież córka. No to chyba Henryka. I tak moja ciocia otrzymała imię Henryka. A była historia taka, że miałem dwóch dziadków, z których jeden był Michał, drugi był Tomasz. W momencie, kiedy się urodziłem, zupełnie z zaskoczeniem, bo miała być dziewczynka, no i okazało się, że nie mają imienia. Dziadkowie siedli i myśleli, jak nadać. Przy czym mama, kochając obu dziadziuszu, stwierdziła, że żeby była sprawiedliwość, to wstawiła myślnik między te dwa imiona i w ten sposób jestem Tomasz Michał z jednego imienia. To są niesamowite historie. Jest oczywiście kilka wątków wspólnych, a to impreza, a to pójście i rejestracja następnego dnia, a to również jeszcze jeden wątek, czyli pamięć do imion, ale wydaje mi się, że pamięć do imion to jest w ogóle osobna historia, o której też całkiem sporo moglibyśmy mówić. No i być może jeszcze wrócimy do tematu. Na razie skąd się to imię wzięło, jaka jest rodzinna historia, jaka jest geneza? The Water Boys, The Hole of the Moon, już teraz w trójce. While you just stayed in your room, I saw the Jak się okazuje, przy okazji rozmów o imionach można też uzupełnić wiedzę. Pan dzwonił i pozdrawiał panią Loretę z Zabrza. Twierdził, że Loreta to jest jedno imię w Polsce u pani z Zabrza. Niestety u mnie w Zwoleniu też jest Loretta. Urodziłem się w 60-tych latach, dostałem na imię Jarema, to może było i rzadkim imieniem, a moja żona ma na imię Dobrochna. Taki skład chyba bardzo staropolskich imion. Niektórzy uśmiechają się pod nosem, a niektórzy zazdroszczą. Kiedy szukałam imienia dla mojej córki, mój przyjaciel powiedział wtedy, że zasugeruje mi imię Alicja, bo już zawsze będzie żyła w krainie czarów. I takim to sposobem moja córka ma faktycznie na imię Ala. No i trzeba przyznać się, że przyjaciel bardzo pięknie doradził pani. No to teraz czas, żeby wstać i nieco się poruszać. Biegam, bo lubię. W studiu Krzysztof Łoniewski i jego goście. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś zapraszamy na być może najpiękniejszy bieg organizowany w naszym kraju. W najbliższą sobotę odbędzie się 32. bieg Powstania Warszawskiego. Organizatora imprezy Bartłomieja Stępnia z Aktywnej Warszawy podpytaliśmy, czy są jeszcze wolne miejsca na bieg, bo w przeszłości różnie z tym bywało. Tak, są jeszcze wolne miejsca. Jeżeli tylko macie ochotę się zapisać, zapraszam na oficjalną stronę wydarzenia. Wystarczy poświęcić tylko kilka chwil, wypełnić formularz zgłoszeniowy i gotowe. Powiem na razie tylko tyle, że jest zgłoszonych ponad 7 tysięcy uczestników, tak więc jeszcze na was czekamy. Są dwa dystanse? Dwa dystanse, tradycyjnie 5 oraz 10 kilometrów. Jak wiedzie szlak biegowy tym razem, jak zwykle, czy jakieś zmiany? Startujemy z Pracu Krasińskich, 20:30 bieg na 5 km, 20:30 na 10 km. Biegniemy warszawskim Powiślem, Śródmieściem, Muranowem, czyli terenami, na których toczyły się walki powstańcze, które są w wielu miejscach przesiąknięte krwią. Wszędzie tam czuć atmosferę i klimat tego bohaterskiego sierpniowego zrywu z 1944 roku. Tak więc ta trasa ma swoje historyczne konotacje i jak najbardziej zachowana jest w klimacie Powstania Warszawskiego. Zawsze na początku biegu śpiewamy warszawiankę i są obecni powstańcy, prawda? Tak, w tym roku również podtrzymujemy tę tradycję, gdyż zdajemy sobie sprawę, że jest to nieodłączny punkt biegu Powstania Warszawskiego. Gdybyś miał zachęcić tych, którzy nigdy nie brali udziału w biegu Powstania Warszawskiego, to co byś powiedział o atmosferze tego biegu, o pewnym anturażu, któremu towarzyszy? Każdy z organizatorów może powiedzieć, że jego trasa jest najszybsza, najbardziej malownicza. Podczas biegu panuje wyjątkowy, wysoki sportowy poziom. Natomiast jako współorganizator biegu Powstania Warszawskiego mogę zaręczyć, że ten klimat i ta atmosfera, które panują w ostatnią sobotę lipca w Warszawie, jest po prostu niepowtarzalny i nocny, w zasadzie wieczorny charakter biegu sprawia to, że biegacze nie tyle co myślą o wyniku sportowym, ale o możliwości oddania czci powstańcom i wszystko to sprawia, że atmosfera jest niezwykle podniosła i udział w tym wydarzeniu pozostaje niezapomnianym wrażeniem, nie tylko sportowym, ale i duchowym. Potwierdza mi to w pełnej rozciągłości. Startowałem i to jest naprawdę niezwykłe przeżycie. A Igor Błachut, jak to on co tydzień opowie ze Swadą o bieganiu na orientację? Najważniejsze to znaleźć sobie jakiś cel w życiu. To odkrywcze stwierdzenie nawiązuje do słynnej filmowej sentencji, że trzeba w życiu zacząć robić to, co się lubi. Jak się połączy te sprawy, czyli wyznaczenie celu, dążenie do którego dawałoby jednocześnie przyjemność, to już jesteśmy w domu. Dajmy na to profesjonalni sportowcy. Żyją od wielkiej imprezy do kolejnej i tak jest w przypadku naszych reprezentantów w biegu na orientację, którzy niedawno wrócili z Mistrzostw Świata w Szwajcarii, a niebawem wystartują w Pucharze Świata w Czechach. Tu mamy jasno określony cel. Prawidłowość polegającą na notorycznym robieniu tego, co się lubi, obserwujemy u orientalistów amatorów. Ledwie w niedzielę zakończyły się 3-dniowe zawody w Limanowej, a już dzisiaj rusza kolejna impreza, tym razem 4-dniowa w okolicach Karpacza. Gdyby ktoś podczas pieszych wędrówek w tej okolicy zobaczył osoby przebiegające w poprzek szlaków z mapą w ręku, proszę nie regulować odbiorników. Natomiast szanse na połączenie jednego, czyli celu, z drugim, czyli robieniem tego, co się lubi, zawodnicy w Polsce, przynajmniej ci starsi, będą mieli w roku 2026. Wówczas to bowiem na Podkarpaciu rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata Mastersów. Ta miła informacja pojawiła się całkiem niedawno, ale czasu na przygotowanie się do imprezy docelowej jest całkiem sporo. A spędzić go można trenując i startując z mapą przez okrągły rok. I tak kilka sezonów, aż do mistrzostw. Przynajmniej tak słyszałem. I pewnie Igora Błachuta ucho nie zawiodło. My też nie zawiedziemy i słyszymy się za tydzień o stałej porze. Krzysztof Łoniewski, dziękuję pięknie. Małe sprostowanie. Nie Loretta, a Leorytta. No, przez jedno T. Leorytta. No dobrze, za 6 minut godzina 12. Z tej strony Joanna, siostra Klementyny, prawnuczka Florentyny, a przyszła synowa Krzysztofy. A gdy urodziła się moja córka i był dylemat, po której właśnie babci nadać jej drugie imię, to wtedy wymyśliłam, że jej zostawię moje. I stąd jest Laura Joanna i problem z głowy. Ja mam na imię Jacek, a moja siostra dostała na imię Agatka. Tacie się podobała bajka Jacek i Agatka. I naprawdę musimy już kończyć. Dziękujemy pięknie za uwagę. Krzysztof Sagan realizował program, Daniel Leśniewski odbierał Państwa telefony i dwóch Radosławów. Radosław Bielawski przygotował program, a Radosław Nałęcz przy mikrofonie przez najbliższe, no właściwie ostatnie 3 godziny Państwu towarzyszył. Jutro słyszymy się o 6:00, skoro świt, a za chwilę Justyna Grabasz i trójka do 3:00. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Zapraszamy do reklamy.